سو سال پہلے لاہور کے نشانات میں ملتے ہیں، اس کا نشان یہ بھی شہر تھا. تو بہرحال یعقوب علیہ السلام نے یہ تدبیر بتلائی کہ ایک دروازے سے نہ داخل ہونا سارے اکٹھے ہو کر، بلکہ جدا جدا دروازوں سے داخل ہونا. یہ آگے اس کی وجہ اور حکمت بھی بیان کی گئی ہے. یہ ساتھ ہی اللہ کی قدرت اور مشیت کا بھی ذکر ہے، جو ایمان والے ہر وقت اس پر یقین رکھتے ہیں. حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا، ما اغنی عنکم، میں نہیں بچا سکتا تم کو اللہ کے سامنے کسی چیز سے، کیونکہ حکم تو اللہ ہی کا ہے، میرا بھی اسی پر بھروسہ ہے، اور سب بھروسہ رکھنے والوں کو اسی پر اعتماد اور بھروسہ رکھنا چاہیے. لیکن ایک ظاہری تدبیر ہے جو میں تم کو بتلا رہا ہوں. پھر آگے اللہ نے فرمایا کہ اسی طریقے سے وہ ان کے بیٹے داخل ہوئے تھے، جیسا باپ نے حکم دیا تھا، اکٹھے نہیں داخل ہوئے، جدا جدا مختلف دروازوں سے. ساتھ یہ بھی فرما دیا اللہ تعالی نے کہ یعقوب علیہ السلام ان کو کسی چیز سے اللہ کے سامنے نہیں بچا سکتے تھے. مشیت ارادہ سب اللہ کا ہے، مگر یعقوب علیہ السلام کے جی میں ایک بات تھی جس کو انہوں نے پورا کیا تھا، وہ صاحب علم تھے، اللہ نے ان کو علم دیا تھا اس کے مطابق، اس بات کو انہوں نے پورا کیا. یہ جو منع کیا تھا یعقوب علیہ السلام نے کہ ایک دروازے سے نہ داخل ہونا، اس میں کئی مفسرین کرام کئی باتوں کا ذکر کرتے ہیں، اور ایک بات جو ہے اس کو زیادہ وسوخ کے ساتھ بیان کرتے ہیں. ایک بات تو یہ بھی ہو سکتی ہے کہ یہ سارے جو بھائی تھے یہ وجیہ تھے، جوان تھے اور خوبصورت تھے، تو ان کا ایک دروازے سے داخل ہونا، پورا ایک جتھا، یہ کئی قسم کے خیالات لوگوں کے ذہن میں ڈال سکتا ہے. وہاں کے مقامی لوگ پریشانی میں واقع ہو سکتے ہیں ان کی وجہ سے، یہ جتھا ہے پورا، خطرہ ہو سکتا ہے یہ کہیں ڈاکہ وغیرہ نہ ڈالیں، نقصان نہ کریں، اور حسد کا بھی خطرہ ہے کہ حسد نہ کریں لوگ. بالخصوص پہلی دفعہ جب یہ وارد ہوئے تھے مصر میں، تو یوسف علیہ السلام نے ان سے بہت اچھا سلوک کیا تھا. پہلی دفعہ آئے تو عام مسافروں کی طرح تھے، کوئی بات نہیں تھی ایسی امتیازی. اب جب یہ پورا جتھا آئے گا تو اب لوگوں کی نگاہ میں بھی ہوں گے، بالخصوص بادشاہ وقت نے بھی ان کا بڑا اہتمام کیا، مہمان نوازی کی، عزت خاطر سے اتارا، توجہ اس کی بھی ان کی طرف تھی. اس واسطے ہو سکتا تھا کہ لوگ حسد کریں ان پر، یہ بھی خیال تھا کہ ممکن ہے کہ بادشاہ کو یہ شبہ گزر جائے کہ بھی یہ کہیں میرے خلاف کوئی بات نہ کریں. اور یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے، اور جاسوسی کا بھی یہ امکان ہو سکتا ہے کہ یہ لوگ کیسے آئے ہیں. چنانچہ ابتدا میں یوسف علیہ السلام نے جس وقت تحقیق کی تھی، پوچھ گچھ کی تھی، تو حضرت یوسف علیہ السلام کی زبان سے یہ فکرہ بھی نکلا تھا کہ تم کیسے آئے ہو، ممکن ہے تم جاسوس ہو. تو انہوں نے اپنی صفائی بیان کی، نہیں ہم جاسوس نہیں، ہم تو ایک معزز خاندان کے افراد ہیں، ہمارا باپ نابینا ہو چکا ہے، خدا کا نبی اور صدیق ہے، اور یہ سارا داستان انہوں نے اپنی دہرائی. یہ جاسوس ہونے کا بھی امکان ہو سکتا تھا. زیادہ تر یہ حسد اور دشمنی اور عداوت کی بات ہو سکتی تھی، اگر اکٹھے جائیں گے تو یہ شبہات پیدا ہوں گے، اس لیے نصیحت کر دی کہ الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا، اکٹھے نہ داخل ہونا، نگاہ میں آ جاؤ گے. یہ بھی ایک بات ہے. اور زیادہ تر مفسرین کرام یہ بیان فرماتے ہیں کہ یعقوب علیہ السلام نے نظر لگنے سے بچاؤ کی تدبیر اختیار کی تھی کہ نظر نہ لگ جائے. یہ نظر کا مسئلہ بھی ہے، اس توجیہ کو مفسر زیادہ اختیار کرتے ہیں اور ترجیح دیتے ہیں. زیادہ تفصیل اس مقام میں اسی کی بیان کی جاتی ہے. نظر لگنے کا خطرہ تھا، نظر نہ لگ جائے. سارا ایک جتھا ہے 10-11 آدمیوں کا پورا، اور یہ خوبصورت بھی ہیں، جوان بھی ہیں، طاقتور بھی ہیں، تو ایک جیسے نظر آتے ہیں تو نظر نہ لگ جائے. پھر مسئلہ نظر کا چل پڑتا ہے. بعض گمراہ لوگ یا صرف اپنی ناقص عقل سے بات کرنے والے لوگ وہ نظر کا انکار کرتے ہیں، نظر وغیرہ کوئی چیز نہیں، لیکن حقیقت اس کے خلاف ہے. نظر برحق ہے، شریعت اس کو مانتی ہے کہ نظر لگ جاتی ہے اور نقصان بھی ہوتا ہے اس. صحیح احادیث میں نظر لگنے کا یہ زخم چشم جس کو کہتے ہیں فارسی میں، یہ برحق ہے، اور یہ اللہ تعالی کی قدرت کی باتوں میں سے ایک بات یہ بھی ہے. خدا کی قدرت کی بے شمار باتیں ہیں، ان میں ایک یہ بھی ہے کہ بعض آدمیوں کی نظر لگتی اور نظر لگنے سے فوری طور پر اثرات مرتب ہونے شروع ہو جاتے ہیں، اور جس کو نظر لگتی ہے اس کو نقصان پہنچتا ہے. یہ ساری چیزیں شریعت سے ثابت ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں موجود ہے، جو بالکل صحیح اور درجہ اول کی احادیث میں العین و حقن، نظر کا لگنا برحق ہے. لو شیئن سابق القدر، اگر کوئی چیز تقدیر سے سبقت کرنے والی ہوتی تو وہ نظر ہوتی. اور پھر اس کے علاج کے طور پر بھی حضور نے یہ فرمایا کہ جب تم سے پانی طلب کیا جائے، اعضاء کو دھو کر پانی دیتی تھی تو تم فوراً دو، جس کی نظر لگتی ہے وہ دھو کر کے اعضاء پانی دے. وَاِسْتَغْسِلْ تُمْ فَاغْسِلُوا، تم سے جب غسالہ طلب کیا جائے فوراً دو، اس سے اللہ تعالی شفا عطا فرماتا ہے. پانی اسی آدمی کا مستعمل پانی جس کی نظر لگتی ہے. متع امام مالک کے اندر یہ روایت موجود ہے، ابو سعد ایک صحابی تھے، بڑا خوبصورت جسم ہے، میں نے تو اتنا حسین اور خوبصورت جسم کسی عورت کا بھی نہیں دیکھا. ان کا یہ کہنا تھا کہ فوراً ان کو بخار ہو گیا اور وہ تڑپنے لگے. کسی نے آ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اطلاع دی تو آپ نے عامر ابن ربیعہ کو ڈانٹا، فرمایا لما یقتل احدکم اخاہ، تم میں سے کوئی شخص اپنے بھائی کو اس طرح کیوں ہلاک کرتا ہے، اللہ بررکھتا، تم نے برکت کی دعا کیوں نہیں مانگی اس کے لیے، اس کی نظر لگتی ہو اس کو کہنا چاہیے بارک اللہ، اللہ برکت دے، پھر اس کے اثرات نہیں ہوں گے، تم نے برکت کی دعا کیوں نہیں دی اس کو. پھر فرمایا کہ اپنا غسالہ اس کو دو. یہ غسالے کا طریقہ عربوں میں رائج تھا پہلے سے بھی، بطور علاج کے اس طریقے کو عرب لوگ استعمال کرتے تھے پہلے بھی. حضور نے فرمایا ٹھیک ہے، غسالے کا طریقہ یہ ہوتا ہے پیالے میں پانی ڈال کر تو اس شخص کو کہا جاتا ہے، وہ اپنا ہاتھ اس پیالے میں دھوتا ہے، پھر پانی لے کر منہ میں ڈالتا ہے، وہ پانی پھر اسی پیالے میں ڈالا جاتا ہے، پھر دایاں ہاتھ دھوتا ہے، پھر بایاں ہاتھ، پھر یہ گھٹنا دایاں، پھر بایاں، پھر یہ سرین کو دھوتا ہے. استنجے کا مقام نہیں بلکہ سرین، اس پیالے کے اندر. اس دیر تک وہ پیالہ ہاتھ میں ہی پکڑا رہتا ہے، اس کو نیچے نہیں رکھتے. اور پھر وہ پیالے کو اس کے پیچھے سے ایک دم سارا پانی ڈال دیا جاتا ہے، سارا پانی اس کے اوپر جس کو نظر لگی ہے ڈال دیا جاتا ہے. تو اللہ تعالی کے حکم سے شفا ہو جاتی ہے، شفا ہو جاتی ہے. جس کی نظر لگی ہوئی ہے، نظر جس کی لگی ہوئی ہے، اس کسی کا غسالہ اس طرح. یہ بالکل ایسی بات ہے کہ جس کے جسم، جس کی نظر لگتی ہے اس کے جسم میں کوئی خاص قسم کے اثرات ہوتے ہیں. یہ ہر آدمی میں تو ہوتی نہیں یہ بات، خاص خاص آدمی ہوتے ہیں جن کے اندر یہ اثرات ہوتے ہیں اور وہ فوری طور پر مؤثر ہو جاتے ہیں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ جب کسی مشروب میں مکھی گر جائے تو فرمایا کہ مکھی کے دو پر ہوتے ہیں، ان میں ایک پر میں اللہ نے شفا رکھی ہے اور ایک میں بیماری ہے. مکھی ہمیشہ بیماری والے پر کو پہلے ڈالتی ہے اس میں. تم اس کو ڈبو کر اور اس مشروب کو استعمال کر لو، بشرطے کہ وہ مشروب ایسا ہو، ارد ہو یا ایسا ہو. ایسا نہیں کہ وہ مکھی بالکل ہی گل جائے اس کے اندر، جیسا گرم ہوتا ہے. تو دوسرا، کیونکہ دوسرے پر میں اللہ نے شفا رکھی ہوئی، ایک ہی مکھی ہے دو پر ہیں، یہ صحیح حدیث ہے بخاری کی. فم کلو، ڈبو لو اس کو، مشروب کو استعمال کر لو، اس زہر کا اور اس بیماری کا اثر نہیں ہوگا اگر ایسا کرو گے، ورنہ ہو سکتا ہے کہ بیماری لائق ہو جائے. تو اسی طرح اللہ نے اسی شخص کے جسم میں ایسے اثرات رکھے، جیسا کہ جنگل کے اندر جہاں پر یہ بیش پیدا ہوتا ہے، کالی موری جس کو کہتے ہیں، جو زہریلی جڑی ہوتی ہے، اس کو کھانے سے انسان بھی جانور بھی ہلاک ہو جاتے ہیں. وہ سنکھی کی طرح مہلک ہوتی ہے، ایسی جڑی ہوتی ہے جیسا سنکھیا ہوتا ہے. سنکھیا تو پتھر ہوتا ہے، اور اس کے کھانے سے انسان کے جسم کا نظام درم برم ہو جاتا ہے. یہ سینکیا میدے کو، آنتوں کو، جگر کو چیر پھاڑ کر رکھ دیتا ہے اور ہلاکت واقعہ ہو جاتی ہے. تو اسی طریقے سے یہ بیش جو ہوتا ہے وہ بھی یہ جڑی ہوتی ہے کالی سی، جہاں یہ پیدا ہوتی ہے اس کے قریب ہی اللہ تعالی نے یہ دوسری ایک جڑی اس کو پیدا کیا. یہ وہ بھی اسی شکل کی ہوتی ہے لیکن وہ اس کا توڑ ہے. تجربہ کرنے والے لوگ یہ بتلاتے ہیں کہ جانوروں کو اس کا اللہ نے اتنا سمجھ دی ہے کہ کوئی جانور وہ بشناک کھا لے تو وہ فوراً جا کر وہ دوسری جڑی کو کھاتا ہے، اوپر سے غلطی سے کھا گیا بسن، اس کے پتے وغیرہ کھا لیے، تو چل کر وہ دوسرا جو تریاک ہوتا ہے اس کو استعمال کرتا ہے، اس کا خدا توڑ کر دیتے ہیں. یہ قریب قریب ہی ہوتے ہیں. تو اسی طریقے سے اس کے جسم میں اللہ نے ایسے اثرات رکھے کہ وہ دھونے کا پانی اگر اس کو دیا جائے بیمار کو تو اللہ تعالیٰ اس کو شفا دیتا ہے، اللہ کے حکم سے دیتی ہے. حضور نے فرمایا یہ جب تم سے کوئی پانی طلب کرے فوراً دو، اس طریقے کے مطابق. اور حضور نے نظر کے بارے میں دعا بھی سکھلائی، اعوذ بکلمات اللہ التامات من کل شیطان وہامت و من کل عین لامت. یہ تینوں چیزوں کا ذکر ہے. کلمات تامہ کے ساتھ میں پناہ چاہتا ہوں ہر شیطان کے اثر سے کہ خدا مجھے محفوظ رکھے. اور یہ ہامہ، یہ کیڑے مکوڑے جانور موزی جو ہوتے ہیں، ان کی چر سے. وہ من عین لامت، نظر عبادت جو لگتی ہے اس کے چر سے. تو یہ نظر کا لگنا برحق ہے، شریعت اس کو تسلیم کرتی ہے، جو لوگ انکار کرتے ہیں وہ غلط ہیں۔ تو یہ نظر لگنے کا بھی خطرہ تھا، تو اس لیے یعقوب علیہ السلام نے یہ تدبیر بتلائی کٹھے نہ جانا۔ باقی آگے حقیقت بھی بتلا دی گئی، یعقوب علیہ السلام کوئی بچا تو نہیں سکتے، خود بھی انہوں نے کہا، اور آگے یہ بات بھی کہ وہ علم والے تھے، جاننے والے تھے، اس لیے ان کے جی میں ایک بات تھی، وہ انہوں نے پوری کی۔ باقی یہ ہے کہ وہ جس چیز سے بچانا چاہتے تھے دوسرے سفر میں بھی وہ خطرہ لاحق ہو گیا۔ جس بھائی کو، بیٹے کو انہوں نے عہد و پیمان کے ساتھ دیا، وہ روک دیا گیا مصر میں، روک دیا گیا، اور دوسرے واقعات آگے اللہ نے بیان فرمائے۔ تو اسی واسطے حدیث میں آتا ہے ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یغنی حذر عن قدر، کوئی بچاؤ اور احتیاط اللہ کی تقدیر سے روک نہیں سکتا، بچا نہیں سکتا۔ تقدیر میں اگر کوئی بات ہے وہ ہو کر رہتی، کتنی بھی تدبیریں اختیار کر لو مگر وہ بات تو ہو جائے گی۔ یعقوب علیہ السلام نے بتیری تدبیر بتلائی ان کو کیسا کرنا، مطلب یہ ہے کہ ان پر کوئی حادثہ واقعہ نہ ہو، لیکن ساتھ ساتھ بتلا بھی دیا خود، کیونکہ وہ کامل الایمان اللہ کے نبی ہیں، کہ بھائی حکم تو اللہ ہی کا ہے، اگر اس کے مشیت اور ارادے میں ہوگا نقصان ہوگا تو ہماری تدبیروں سے وہ بچ نہیں سکتا، لیکن تدابیر کو اختیار کرنا، جائز تدابیر کو، یہ صحیح ہے۔ جتنی بھی جائز تدابیریں ان کو اختیار کرنا چاہیے، لیکن تدبیر پر اور کسی ہیلے پر اعتماد نہیں رکھنا چاہیے، اعتماد خدا کی ذات پر رکھنا چاہیے۔ تمام جائز اسباب کو اختیار کرو لیکن اعتماد نہ رکھو اس پر، خدا کی مشیت اور ارادہ ہے، اگر اس میں یہ بات ہوگی تو فائدہ ہوگا ورنہ نہیں ہوگا۔ یعقوب علیہ السلام نے یہ بات بھی فرمائی کہ میں تم سے کو بچا تو نہیں سکتا، کیونکہ حکم اللہ ہی کا ہے، اور خدا کی ذات پر ہی بھروسہ رکھنے والے بھروسہ رکھتے ہیں۔ پھر یہ ہے کہ اسی طریقے سے بیٹے داخل ہوئے جدا جدا دروازوں سے، تو یہ یعقوب علیہ السلام کوئی ان کو بچا تو نہیں سکتے تھے، مگر ان کے جی میں ایک بات تھی، لہذا وہ تدبیر انہوں نے بتلائی، وہ بات یہی تھی جس کی تشریح عرض کر دی گئی کہ ان کو نظر نہ لگ جائے، یہ بچ جائیں، کسی طریقے سے حادثے کا شکار نہ ہو۔ یعقوب علیہ السلام علم والے تھے، لذو علم لما علمنا، وہ علم والے تھے، وہ ہمارے سکھلانے سے، ما مصدریہ ہے، ہماری تعلیم سے ان کو علم تھا، مطلب یہ ہے کہ اللہ نے ان کو علم دیا، صاحب وحی تھے، خدا کے نبی تھے، تو اللہ نے ان کو علم دیا تھا، اس کے مطابق انہوں نے یہ بات کہی۔ یہ نظر تو لگ جاتی ہے، یہ برحق ہے، ساتھ سے بچنے کے لیے تدبیر کی جائے، لیکن یوسف علیہ السلام کے چھوٹے بھائی جن کے بارے میں بہت سی باتیں ہوئی اور ضمانت بھی لی گئی، سب کچھ کیا گیا، وہ ہی روک دیے گئے وہاں، اور یعقوب علیہ السلام کی پریشانی میں اضافہ ہوا، کیونکہ ابھی یہ ابتلاء کا دور باقی تھا۔ فرمایا کہ نہیں تھے یعقوب علیہ السلام اللہ کے سامنے ان کو کسی چیز سے بچانے والے، مگر ایک بات تھی، حاجتن، حاجت سے مراد ہے وہ بات، وہ وہی نظر لگنے والی، یا وہ حسد والی، یا وہ جتنی باتیں مفسرین نے بیان فرمائی ہیں، یعقوب علیہ السلام کے جی میں، جس کو انہوں نے پورا کیا، کیونکہ وہ علم والے تھے، اس وجہ سے کہ ہم نے ان کو علم دیا تھا۔ تو علم والا علم کے مطابق عمل کرتا ہے، امام سفیان کا قول ہے کہ من لا یعمل بما یعلم لا یکون عالما، جو علم جانتا ہے اور اس کے مطابق عمل نہیں کرتا وہ حقیقت میں عالم نہیں ہے. علم کا تقاضا یہ ہے کہ جو بات انسان جانتا ہے علم والی اس کے مطابق عمل بھی کرے. نہیں ہے تو حقیقت میں عالم نہیں ہے. حروف شناس ہے تو عالم وہی ہوگا. جیسا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دعائے مبارک میں بھی ہے علم لا ينفع, اے پروردگار میں ایسے علم سے تیری پناہ چاہتا ہوں جو مفید نہ ہو جس سے فائدہ نہیں. تو فرمایا کہ اس علم کی مثال کہ جس سے فائدہ نہیں پہنچاتا عالم کا مثل کنز لا ينفع, خزانہ جس کو خرچ ہی نہیں کیا جاتا وہ تو بخل کے اندر مبتلا ہے جو بدترین بیماری ہے وہ ایسا ہی ہے. تو یعقوب علیہ السلام تو بڑے علم والے تھے اس وجہ سے کہ ہم نے ان کو سکھلایا تو اس بات کو پورا کرنا چاہتے تھے جو ان کے جی میں تھی. اکثر لوگ نہیں جانتے یعقوب علیہ السلام نے جو بات کی وہ تدبیر والی بات تھی کہ ظاہری اسباب کے لحاظ سے ایک جائز تدبیر اختیار کی جائے, لیکن حقیقت میں بچانا وہ اللہ کے اختیار اور حکم سے, اس کے بغیر کچھ بات نہیں ہوتی. سؤال الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون. فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون. قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون. قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وانا به زعيم. قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الارض وما كنا سارقين. قالوا فما جزاؤه ان كنتم كاذبين. قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين. ولما دخلوا على يوسف اور جب وہ داخل ہوئے یوسف علیہ السلام کے پاس آوا الیہ جگہ دی انہوں نے اپنے پاس اپنے بھائی کو اور اس سے کہا انی انا اخوک بے شک میں تیرا بھائی ہوں پس تو غمگین نہ ہو ان باتوں پر جو کچھ یہ کیا کرتے تھے. اس کے بعد فلمبا جہازوں جب کہ تیار کر کے دیا ان کو ان کا سامان جالت سے قائد رکھ دیا انہوں نے پانی پینے کا پیالہ اپنے بھائی کے سامان میں. پھر اعلان کیا اس اعلان کرنے والے نے کہ اے قافلے والو بے شک تم البتہ چور ہو. تو کہا انہوں نے اور متوجہ ہوئے ان پر اور کہنے لگے کیا چیز گم پاتے ہو تم. تو انہوں نے کہا ہم گم پاتے ہیں بادشاہ کا پیمانہ اور جو شخص اس کو لائے گا اس کے لیے ایک بوجھ اونٹ کا ہوگا اناج اور میں اس کا ذمہ دار ہوں. کہنے لگے وہ تاللہ ہی اللہ کی قسم البتہ تم جانتے ہو ہم نہیں آئے یہاں تاکہ ہم فساد کریں زمین میں اور نہیں ہم چوری کرنے والے. تو انہوں نے کہا فما جزاؤ کیا ہوگا بدلہ اس کا اگر تم جھوٹے ثابت ہوئے. تو انہوں نے کہا اس کا بدلہ یہ ہے کہ جس کے سامان میں پایا گیا وہ ہوا جزا وہی اس کا بدلہ ہوگا اسی کو روکا جائے گا. اسی طریقے سے ہم بدلہ دیتے ہیں ظلم کرنے والوں کو. حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کا ذکر ہے. یہ باپ کے پاس پہنچے اور چھوٹے بھائی کو بڑے ضمانت کے ساتھ اور بڑے عہد و پیمان کے ساتھ باپ سے ساتھ لائے. اور پھر آتے وقت یعقوب علیہ السلام نے ان کو کچھ نصیحت فرمائی شر سے بچانے کے لیے کہ ایک دروازے سے داخل نہ ہونا، مختلف دروازوں سے داخل ہونا، کہیں نظر ہی نہ لگ جائے یا کوئی اور ایسا حادثہ نہ پیش آ جائے. یہ اس بات کی حکمت بھی بیان ہو چکی. اب یہ لوگ دوبارہ یہ مصر میں پہنچے یوسف علیہ السلام کے بھائی، بما اس چھوٹے بھائی کے کہ جس کو پہلی دفعہ نہیں لائے تھے، اور اب مصر کے عزیز نے یعنی یوسف علیہ السلام نے ان کا داخلہ بند ٹھہرایا تھا اگر بھائی کو ساتھ نہ لائیں، اور اناج بھی ان کے لیے بند تھا. ایسی صورت میں وہ اپنے باپ یعقوب علیہ السلام کو آمادہ کر کے کسی نہ کسی طریقے سے اور قسمیں دے کر ذمہ داری سے اس بھائی کو بھی ساتھ لائے. اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا بعد کے جو واقعات پیش آئے، ولما دخلوا علی یوسف، جبکہ وہ یوسف علیہ السلام کے بھائی آئے ان کے پاس مصر میں، داخل ہوا ان کے پاس، یہ دوبارہ سفر پر آئے تو آوا الیہ، پناہ دی اور جگہ دی اپنے پاس اپنے بھائی کو. یہ جو چھوٹے تھے بنیامین، ان کو جب دوبارہ آئے، مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ انہوں نے یوسف علیہ السلام کے سامنے آ کر درخواست کی کہ جیسا آپ نے کہا تھا کہ بھئی چھوٹے بھائی کو بھی ساتھ لانا، اسی طریقے سے ہم اس کو ساتھ لائے ہیں، اور دوبارہ ہم غلہ اور اناج لینے کے لیے آپ کے پاس پہنچے ہیں. تو یوسف علیہ السلام نے ان سے کہا، بہت اچھا ہے، تم نے اچھا کیا کہ تم نے بھائی کو بھی لائے، اور پھر پہلے سے کہیں بڑھ کر انہوں نے ان کی مہمان نوازی کی. اور پھر ایک دعوت کی ان کی، یہ دعوت کے موقع پر انہوں نے سب کو بلا کر اپنے ساتھ دعوت کا کھانا کھلایا. یہ سب تفسیری روایتیں ہیں، دعوت کی اور دعوت کا کھانا کھلایا، اور جتنے بھی بھائی تھے سب کو انہوں نے بٹھایا اور یہ کہا کہ دو دو آدمی بیٹھ جاؤ اکٹھے کھانا کھانے کے لیے. چنانچہ دو دو آدمی بیٹھ گئے، وہ دس تو پورے ہو گئے، لیکن یہ چھوٹا جو تھا یہ تنہا رہ گیا. اس کے ساتھ تو کوئی دوسرا تھا نہیں. تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ تم میرے ساتھ ہی بیٹھ جاؤ، اس کو اپنے ساتھ بٹھا لیا. پھر دو دو بیٹھے ہوئے ہیں ایک جگہ، یعنی ایک ہی برتن میں کھانے کے لیے، تو چھوٹے کو اپنے پاس بٹھا لیا. اور جو ذہنی پریشانی تھی اس کی، وہ بھی اللہ نے دور کی. وہ بادشاہ وقت اور عزیز مصر کے ساتھ چھوٹے بھائی کو موقع مل گیا کھانا کھانے کا، اور یہ بڑا اعزاز تھا کہ یہ باہر کے مسافر ہیں اور ہیں بھی اناج کے احتیاج سے آئے ہوئے، ان کا اتنا اعزاز کیا. اور پھر اس کے بعد یہ موقع پا کر یوسف علیہ السلام نے تنہائی کے اندر اس چھوٹے بھائی سے یہ بات کی، جس کا ذکر یہاں ان الفاظ کے اندر اللہ نے فرمایا، ولما دخلوا علی یوسف آوا الیہ، جگہ دی اپنے بھائی کو، اور تنہائی کے اندر یہ بات اس سے کی، دوسروں کے سامنے نہیں کی. تو پوچھا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ تو وہ کہنے لگے میرا نام بنیامین ہے. بنیامین کیا ہوتا ہے، اس کا کیا مفہوم ہوتا ہے؟ تو انہوں نے بتلایا کہ بنیامین اس کو کہتے ہیں ولد المشکل، عربی زبان میں مشکل شکلا، یعنی گم کردہ کا فرزند. گم کردہ سے مطلب یہ ہے، انہوں نے کہا کہ جب میری ولادت ہوئی تو میری والدہ فوت ہو گئی تھی، تو گویا باپ نے اس کو گم کر دیا، والدہ گم ہو گئی، اس کا بیٹا وہ بنیامین کہلایا، سب سے چھوٹا. تو کیا تم اس بات کو پسند کرتے ہو کہ تمہارا جو گمشدہ بھائی ہے وہ گمشدہ بھائی تمہارے حق میں میں ہوں؟ کیا اس بات کو تم پسند کرتے ہو؟ تو اس نے کہا، بنیامین نے کہا کہ اے بادشاہ صاحب، آپ جیسا بھائی اگر ہو تو وہ کس کو مل سکتا ہے، آپ جیسا بھائی کس کو مل سکتا ہے، لیکن ہم نے جس بھائی کو گم پایا ہے اس کو تو راہیل اور یعقوب نے جنا ہے، آپ کو تو اس نے نہیں جنا، یہ بات تو نہیں ہو سکتی. سمجھیں، آپ جیسا بھائی تو کسی خوشبخت کو ہی ملے گا، لیکن ہمارا مقصد تو کچھ اور ہے، آپ کو راہیل نے، کی والدہ کا نام راہیل بنت لاوی تھا، تو راہیل اور یعقوب نے تو نہیں جنا. تو جب اس چھوٹے بھائی نے اس بات کا ذکر کیا تو یوسف علیہ السلام پر گریہ طاری ہو گیا، اور انہوں نے ان کو اپنے سینے سے لگا لیا، اور اس موقع پر یہ بات کہی، قال انی انا اخوک، تم پریشان نہ ہو، میں ہی وہی تمہارا بھائی ہوں، وہی راہیل اور یعقوب کا جنا ہوا بھائی ہوں، تم کیوں پریشان ہوتے ہو، میں وہی ہوں. اس موقع پر یوسف علیہ السلام نے اس چھوٹے بھائی کو بتلا دیا، اور پھر ساتھ تسلی بھی دی، فلا تبتئس، تو غمگین نہ ہونا، غم نہ کرنا ان باتوں پر جو یہ کرتے تھے دوسرے بھائی، یہ جو تیرے ساتھ یا ہمارے ساتھ جو سلوک کر، ایک گائے کا سر گوشت میں بہت معمولی حصہ ہوتا ہے، 100 دینار میں ملنا دشوار ہوگا، سمجھ، ایسی تلخی بھی ہوگی. قحط یہاں بر صغیر میں بھی بہت قحط پڑے ہیں، پہلے بھی انگریز کے شروع زمانے کے اندر بھی بہت قحط پڑے ہیں، اس صدی کی ابتدا میں بھی قحط پڑے. یہ جو کوستان ہے، یہ جو علاقے جتنے آج تو پاکستان میں ہیں، پاکستان بننے سے پہلے یہ علاقے آزاد ہوتے تھے، یہ علائی اور ندہاڑ اور کوستان، یہ سب آزاد علاقے ہوتے تھے. اس صدی کی ابتدائی سالوں میں ایسا قحط پڑا تھا کہ لوگ سارے اپنی جگہ سے ہل گئے تھے، اور کئی سفر میں مر گئے، بھوک سے کوئی چیز دستیاب نہیں ہوتی. ہماری جو بستی تھی اس میں 3 ہی گھر تھے، سامنے راستہ تھا. مجھے میری والدہ مرحومہ نے بتلایا کہ اس قحط کے اندر لوگ یہاں سے گزرتے تھے، ایک عورت بڑی اونچی قد کی آئی، پیچھے 7 فٹ اس کا قد ہوگا، بیچاری بڑی آہستہ آہستہ چل کر کے آئی، چولہے کے کنارے وہ کھانا پکا کر، چاول پکا کر رکھے تھے، وہ آ کر کے بیٹھ گئی، اس سے بولا نہیں جاتا تھا، اتنی کمزور تھی. تو میری والدہ نے اس کے سامنے وہ چاول کی تھال رکھا، تو اس نے اس میں سے صرف ایک لقمہ اٹھایا، ایک لقمہ اٹھا کر اس نے جب منہ میں ڈالا تو اسی وقت وہ گر گئی پیچھے اور فوت ہو گئی. وہاں ایک قلعہ ہے, اس قلعے پر بہت سی قبریں ہیں. تو ہمیں بتایا گیا کہ یہ اس قحط میں مرنے والے آدمی کی قبریں ہیں. وہ قبریں سب میرے دادا صاحب نے کھودی تھی. وہ سخت دشوار پتھروں والا علاقہ ہے, قبر بھی 6-7-8 گھنٹے میں بڑی مشکل سے کھودی جا سکتی. بہت سی قبروں کا کہ یہ اس قحط میں مرنے والے لوگ یہاں راستے پر گزرتے ہی مر جاتے تھے, کوئی چیز ملتی نہیں تھی, ایسا شدید قحط پڑا تھا. تو یہ صدی کی ابتدا کا واقعہ ہے. اور اسی طریقے سے بعض ہندوستان کے بعض علاقوں میں بڑے بڑے شدید قحط واقع ہوئے جن کا ذکر تاریخ میں ملتا. یہ جو قحط تھا حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے کا, تورات میں اس کا ذکر ملتا ہے. یہ بڑا کال تھا, شدید کال تھا, صرف مصر میں نہیں تھا بلکہ دوسرے ممالک بھی اس سے متاثر تھے. اور 7 سال کا عرصہ بڑا لمبا عرصہ ہوتا. تو اس قحط سے کنعان کے لوگ, یہ فلسطین جس کو پہلے کنعان کہا جاتا تھا, آج فلسطین سے یاد کیا جاتا ہے. یہ قدس جو ہے اس کو یروشلم کہتے تھے پہلے, اب بھی یروشلم بھی کہتے ہیں, قدس بھی کہتے ہیں, جہاں بیت المقدس واقع ہے. تو یہ کنعان کا علاقہ جو تھا وہ بھی متاثر ہوا, دوسرے علاقے بھی متاثر ہوئے, شدید اس قحط کے اندر متاثر ہوئے سب علاقے سب. اور پھر لوگوں کو پتہ چلا کہ مصر کے اندر بڑا ایک منصف بادشاہ ہے, اور جو وہاں چلا جائے اس کو وہ اناج دیتا ہے, اناج مل جاتا ہے. تو باہر سے خدا جانے کہاں کہاں سے, دمشق سے, کنعان سے, مدین سے, دوسرے علاقوں سے بھی لوگ آتے تھے قافلوں کی شکل میں تاکہ اناج حاصل کریں. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے پہلے تو 7 سال میں اناج کو جمع کرایا, خاص اپنے تدبیر کے ساتھ جگہ جگہ اس کے سٹور بنا دیے. اور پھر قحط کے 7 سالوں کے اندر انہوں نے کنٹرول سے ریٹ مقرر کیا, ایک بھاؤ مقرر کیا کہ اس ملک کے باشندوں کو اس بھاؤ سے دیا جائے اناج. یہ کنٹرول کرنا بھی درست ہے, عام حالات میں نہیں بلکہ اب نارمل حالات کے اندر, غیر معمولی حالات کے اندر یہ کنٹرول کرنا بھی درست ہے. عام حالات کے اندر جب چیزوں کی فراوانی ہو تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ کوئی مقرر نہ کیا جائے, آزاد رہنے دیا جائے تاکہ کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہ ہو. امام محمد رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں کہ یہ جو حدیث ہے, جب حضور سے یہ عرض کیا گیا کہ آپ بھاؤ مقرر کر دیں, ریٹ مقرر کر دیں, آپ نے فرمایا نہیں, میں نہیں مقرر کرتا. اسی حدیث سے انہوں نے استدلال کیا, کیونکہ اس حدیث میں یہ جز ہے کہ میں بھاؤ مقرر کر دوں اور خام خواہ کسی کے ساتھ زیادتی ہو, کسی پر ظلم ہو, یہ درست نہیں ہے. اسی جز سے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فقہا نے یہ دلیل قائم کی ہے کہ جہاں بھی لوگوں پر ظلم ہو رہا ہو اس کو رفع کرنے کے لیے کنٹرول کرنا جائز ہے, ورنہ لوگ بھوکے رہیں گے, کپڑا نہیں ملے گا, تکلیف اٹھائیں گے. اسی حدیث سے بھی اگر ظلم ہو رہا ہو تو نہ مقرر کرو کنٹرول, اگر ظلم ہو رہا ہو تو مقرر کرنا چاہیے کہ ظلم سے بچانا ضروری ہے, لوگوں کو ظلم سے بچانا ضروری ہے, کسی پر زیادتی نہ ہو. اس لیے بعض اوقات یہ کنٹرول کرنا اور بھاؤ مقرر کرنا یہ ضروری ہو جاتا ہے. ایسے یوسف علیہ السلام نے کیا تاکہ لوگوں پر زیادتی نہ ہو. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب حجت اللہ البالغہ میں لکھتے ہیں کہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی بعثت کے مقاصد میں سے ایک مقصد یہ بھی ہے کہ رفع التظالم من بین الناس، لوگوں پر سے ظلم کو ہٹانا کہ کوئی ایک دوسرے پر ظلم نہ کر سکے، یہ نبیوں کی بعثت کے مقاصد میں داخل ہے. اصلی نبیوں کی بعثت کا مقصد تو دین سمجھانا ہوتا ہے، عقیدہ توحید، ایمان، نیکی، اخلاق، یہ اصلی ہے. لیکن یہ چیز بھی داخل ہے رفع التظالم من بین الناس، لوگوں کے درمیان سے ظلم کو ہٹانا، یہ نبیوں کی بعثت کے مقاصد میں داخل ہے. تو اس لیے بعض اوقات یہ کنٹرول وغیرہ کرنے کی ضرورت پڑتی ہے، اور وہ ضروری ہوتا ہے کہ یہ کیا جائے تاکہ عام لوگوں پر ظلم نہ ہو، زیادتی نہ ہو. اور اگر ضرورت نہیں ہے اس کی پھر نہیں کرنا چاہیے، آزاد رہے. انما المسائر ہو اللہ، اللہ تعالیٰ ہی ہے بھاؤ مقرر کرنے والا، آزاد رہنی چاہیے تجارت عام حالات کے اندر. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے ملک کے اندر، شاہ صاحب فرماتے ہیں، ایک بھاؤ میانہ باندھ کر بکوایا، یعنی ایک ریٹ مقرر کر دیا، کہا ملک کے لوگوں کو اسی ریٹ کے مطابق کو یہ اناج دینا چاہیے اپنے ملک والوں کو، اور پردیسیوں کو سب کو برابر، باہر سے جو لوگ آتے تھے ان کو برابر دے. مثلا باہر سے جو آدمی آیا تو اس کو ایک بھار دیتے تھے، بھائی ایک اونٹ پر جتنا آ سکتا ہے اناج اتنے ہی دیں گے، اس سے زیادہ نہیں دیں گے. باہر والے لوگوں کے لیے ایسا انہوں نے کیا، ملک کے اندر کنٹرول کے مطابق دو اور باہر والے لوگوں کو برابر دو. اس طرح کے ایک مثلا خچر لے کر آیا تو ایک خچر کا بھار اس کو دے دیتے، اونٹ لے کر آیا تو ایک کو ایک، ایک آدمی اگر دو اونٹ لے کر آیا تو دو نہیں ملیں گے، ایک ہی ملے گا. یہ انہوں نے حساب سے چلایا بات، پردیسی کو ایک اونٹ سے زیادہ نہ دیتے تھے، عیسیٰ صاحب کے الفاظ ہیں. اس میں خلق بچی قہر سے، اس تدبیر سے جو اللہ تعالی نے یوسف علیہ السلام کے ہاتھ سے ان قحط کے سالوں میں وہ تدبیر قائم کی تھی، اس سے لوگ قحط سے بچ گئے، قحط کی پریشانی سے، اور بادشاہ کا خزانہ بھی بھر گیا، بادشاہ کا خزانہ بھی بھر گیا. اب باہر سے جو آدمی آتے ہیں اس کو مطلب ہے ہر ایک کو ملتا ہے اناج، زیادہ نہیں ملتا ہے، خاص اندازے سے، اور کوئی آدمی محروم نہیں رہتا. ملک میں جگہ جگہ کنٹرول ہے، ہر شخص کو کنٹرول ریٹ کے مطابق اناج ملتا، یہ اناج بنیادی ضروریات میں داخل ہے، انسان کی حیات کا مدار ہے، جاندار ہر چیزوں کے لیے، جانوروں کے لیے گھاس چارے کی ضرورت ہوتی ہے، پانی کی، انسان کے لیے اناج کی ضرورت ہوتی ہے، بغیر اس کے گزران ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں موجود ہے، اللہ نے جتنے نبی بھی بھیجے کوئی ایسا نہیں تھا جو کھانا نہ کھاتا ہو، کوئی نبی ایسا نہیں تھا جو کھانا روٹی نہ کھاتا، سب کھاتے تھے. یہ انسان کے فطری اور نوعی لوازمات میں داخل ہے. تو یوسف علیہ السلام نے ایسا انتظام کیا. امام محمد ابن محمد یوسف، ان کا نام بھی یوسف ہے، جزری، یہ نومی صدی کے گزرے ہیں بزرگ، انہوں نے ایک واعظ و نصیحت کے موضوع پر ایک کتاب لکھی ہے، یعنی اس کا نام ہے زہر الفائح، مہکنے والی خوشبو یا پھول، کتاب کا نام رکھا ہے، چھوٹی سی کتاب ہے، واعظ و نصیحت کے موضوع پر لکھی ہے. یہ امام 833 ہجری میں وفات پائی، نویں صدی کے، تو انہوں نے لکھا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا میں بڑا محتاج ہوں، مجھے اناج کی ضرورت ہے. تو یوسف علیہ السلام نے اس کو ایک سا چار سیر کے برابر ہوتا ہے وہ دیا، وہ کہنے لگا میری ضرورت اس سے پوری نہیں ہوگی. تو یوسف علیہ السلام نے اس کو ایک سا اور دیا اور ساتھ یہ فرمایا کہ بھائی دیکھو سارے ملک کے اندر لوگ محتاج ہیں، ضرورت مند ہیں، تو سب کو آ جاتا ہے. اتنی بات بھی ساتھ فرمائی. وہ شخص کہنے لگا کہ حضرت اگر آپ مجھے جانتے کہ میں کون آدمی ہوں تو یقیناً آپ مجھے راضی کرتے. تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ بتاؤ بھائی تم کون آدمی ہو؟ وہ کہنے لگا حضرت میں وہی آدمی ہوں کہ جب میں نے بچپن کے اندر 4 مہینے کا تھا، جب میں آپ کے حق میں گواہی دی تھی، میں وہی آدمی ہوں. شاہد شاہد من نالیا. یوسف علیہ السلام بہت خوش ہوئے اور اس شخص کو